Anya, mimi nakufia ndesi iliwo kejo South Africa, Port Elizabeth. Imbo dansi bre a dansi preke se tui. Ni ilala ke fie laso miwa ni nyamu. Nye buwa tui. Bye-bye.